سپین مشلونا دی خیست گلونا دی دو نبوی گلشن خیست گلونا دی سرک دا هر لوری دی سرک دا هر لوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری سپین مشلونا دی خیست گلونا دی دو نبوی گلشن خیست گلونا دی سرک دا هر لوری دی سرک دا هر لوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری حاغ مرانی خیست مخونا پتنگان گدیم تول پا پیغمبر مین رختینی عاشقان گدیم هاد هدایت دیس پیچلی رهبران گدیم هاد هدایت دیس پیچلی رهبران گدیم سپیند ایمان داستانی سپیند ایمان داستانی دی پزڑ پوری او پزڑ پوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری سپین مشلونا دی خیست گلونا دی دو نبوی گلشن خیست گلونا دی سرک دا هر لوری دی سرک دا هر لوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری زڑنو کی انغختی واد پاک رب زلجلال مینا وگو رید حضرت خوبائی باود بلال مینا کڑی پسر ددار پگر مشگو پہر حال مینا کڑی پسر ددار پگر مشگو پہر حال مینا نئی بل عشق وزرو کی نئی بل عشق وزرو کی نکی سنوری نکی سنوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری سپین مشلونا دی خیست گلونا دی دو نبوی گلشن خیست گلونا دی سرک دا هر لوری دی سرک دا هر لوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری حاغ پخدائی گران پا رسول گران او قیمتی خلاق زارو لإسلام او لقرآن او غیرتی خلاق کلی ناز ولی پا دنیا کی جنتی خلاق کلی ناز ولی پا دنیا کی جنتی خلاق در رحمتون و باران در رحمتون و باران دی تل پری اوری او تل پری اوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری سپین مشلونا دی خیست گلونا دی دو نبوی گلشن خیست گلونا دی سرک دا هر لوری دی سرک دا هر لوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری ستوری صحاب دی لکستوری صحابا لکستوری کلای پیو صف حلی کلی شم داستان حمید سنگ بفدو ٹکو دلوی باپ کرم بیان حمید صرف دمر وس او دمر توان لرم ناتوان حمید صرف دمر وس او دمر توان لرم ناتوان حمید چتر قربان پاکڑما چتر قربان پاکڑما د قلم توری د قلم توری ستوری صحابہ دی لک ستوری صحابہ لک ستوری چتر قربان پاکڑما چتر قربان پاکڑما د قلم توری د قلم توری ستوری صحابہ دی لک ستوری صحابہ لک ستوری سپین مشلو ندی خیست گلو ندی دو نبوی گلشن خیست گلو ندی سرک تهر لوری دی سرک تهر لوری ستوری صحابہ دی لک ستوری صحابہ لک ستوری ستوری صحابہ دی لک ستوری صحابہ لک ستوری لک ستوری صحابہ لک ستوری